nanay, si tatay, sumisigaw sa baba. Gumising ka na daw na sa lamesa ang almusal. Sa classroom, si teacher, ako'y inaasal pa. Nagtatanong kung ako'y naligo daw kanina. Bigla kong nalamig, buhok ko ay tumirig. Sa table na marumi, habang nagkukumbulsyon, biglang nakangisip. Ako ay dumura, lamprema sa mukha niya. Si teacher ay nasindak, umapatak ang luha. Ang klase na bigla, lahat na patunganga. Sinaniman daw ako, kailangan ko ng dasal. Ibay lumabas, nagsumbong kay principal. Kagulo na tuloy sa buong paaralan. Nang wala ang mata at humagis pa ang silya, ako'y biglang nasuka. Umarap kay teacher at sinabi.